ข้อกำหนดแห่งประเพณีไทยเกี่ยวกับการบวชเรียนที่ว่าเด็กชายไปเรียนหนังสือที่วัดบวชเนียงบวชพระเรียนหนังสือจะมีเย้าเรือนต้องได้บวชเรียนเป็นคนสุขก่อนนับเป็นตัวอย่างง่ายๆของการสร้างวินัยคือระบบชีวิตและระเบียบสังคมแบบพุทธของสังคมไทยในอดีตซึ่งได้ช่วยให้วงการดำเนินชีวิตแบบพุทธและพระพุทธศาสนาเองได้เจริญมั่นคงแพร่หลายไปในสังคมไทยเป็นอย่างมากความเสื่อมลงของระบบชีวิตหรือวินัยส่วนนี้ได้มีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาในทางที่ไม่น่าพอใจอย่างไรคงจะเป็นเรื่องที่มองเห็นได้ไม่ยากถ้าไม่เข้าใจสาระของวินัยและเจตนารมณ์ของศีลในทางสังคมไม่แต่เพียงเจตนารมณ์นั้นจะไม่ขยายกว้างออกไปสู่การปฏิบัติในสังคมของพุทธฝ่ายคฤหัสถ์ทั่วไปด้วยเท่านั้นแม้แต่เจตนารมณ์ส่วนที่มีอยู่แล้วในวินัยของสงฆ์เองก็จะเลือนลางเหลืออยู่เพียงในสภาพของพิธีกรรมด้วยเหตุนี้หากจะฟื้นฟูการปฏิบัติวินัยการเน้นแต่เพียงความเคร่งครัดด้านรูปแบบอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอภารกิจสำคัญที่ยังไม่ได้ทำสืบต่อจากเดิมหรือได้หดหายไปแล้วยิ่งกว่าเดิมซึ่งควรฟื้นฟูก็คือการรักษาเจตนารมณ์ทางสังคมของศีลในวินัยของสงฆ์ให้คงอยู่ไม่เลือนลางหดหายไปเหลืออยู่แต่ในรูปของพิธีกรรมแห้งๆและอีกอย่างหนึ่งคือการขยายเจตนารมณ์ทางสังคมของศีลนั้นให้กว้างออกไปสู่การปฏิบัติในสังคมคฤหัสถ์รอบนอกด้วยโดยจัดสรรวินัยที่เป็นระบบชีวิตและระเบียบสังคมแบบพุทธของชาวบ้านให้เกิดมีขึ้นอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของกาลสมัยบันทึกพิเศษท้ายบทสำหรับผู้สนใจเชิงวิชาการบันทึกที่หนึ่งแสดงธรรมะบัญญัติวินัยธรรมะเป็นหลักความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมดาของมันพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วนำมาเปิดเผยแสดงไว้ตามปกติจึงพูดว่าธรรมเทศนาแปลว่าแสดงธรรมหรือข้อความที่แสดงธรรมคำว่าธรรมบัญญัติพบใช้ในพระไตรปิฎกแห่งหนึ่งแต่มีความหมายเท่ากับธรรมเทศนาหรือกว้างออกไปอีกในหมายถึงจัดวางหรือเรียบเรียงธรรมให้เป็นรูปเป็นร่างฟังง่ายขึ้นส่วนวินัยเป็นแบบแผนข้อบังคับที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติคือกำหนดวางลงไว้ตามความมุ่งหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่สงฆ์ที่พระองค์ได้ทรงตั้งขึ้นแต่ก็สัมพันธ์กับธรรมคือเพื่อให้สงฆ์นั้นได้รับประโยชน์จากธรรมหรือเข้าถึงธรรมได้อย่างดีที่สุดตามปกติจึงพูดว่าวินัยบัญญัติแปลว่าบัญญัติวินัยหรือบัญญัติในวินัยคำว่าวินัยเทศนามีใช้บ้างเฉพาะในคัมภีร์รุ่นหลังมากๆและใช้ในความหมายพิเศษหมายถึงสำนวนวินัยหรือแสดงวิธีแสดงวินัยบัญญัติแม้ว่าคำว่าบัญญัติจะใช้กับคำด้วยในบางครั้งแต่ก็มีความหมายเพียงว่าเอาความจริงที่มีอยู่แล้วมาวางรูปเรียบเรียงจัดลำดับจัดเข้าเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ชัดเจนเห็นง่าย สะดวกแก่การทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติไม่ใช่วางข้อกำหนดขึ้นใหม่อย่างในวินัยคือพึงสังเกตว่าสำหรับพุทธพจน์ในมหาปรินิพพานสูตรว่ามยาธรรมโมจะยินโยเทสิโตปัญญาโตอัตถกถาให้แปลว่าธรรมทั้งที่แสดงและบัญญัติวินัยก็ทั้งที่แสดงและบัญญัติในกรณีนี้พึงทราบว่าคำว่าแสดงและบัญญัติที่ใช้กับธรรมและวินัยมีความหมายต่างกันตามแนวที่อธิบายมาแล้วบันทึกที่2ศีลวินัยศีลธรรมศีลที่ยังเป็นธรรมคือไม่เป็นวินัยก็คือธรรมขั้นศีลไม่พึงนำมาสับสนกับคำว่าศีลธรรมที่ใช้ในภาษาไทยซึ่งมีความหมายอีกอย่างหนึ่งตามแบบของไทยดังที่มักอธิบายกันว่าศีลธรรมหมายถึงศีลและธรรมศีลคือการเว้นชั่วหรือเว้นจากข้อห้ามธรรมคือความประพฤติดีหรือคำแนะนำสั่งสอนให้ทำความดีแต่ตามหลักการที่แท้ของพระพุทธศาสนาธรรมภาคปฏิบัติทั้งหมดก็คือไตรสิกขาซึ่งแบ่งเป็น3ระดับคือศีลสมาธิและปัญญาทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาล้วนเป็นธรรมทั้งสิ้นจึงมีธรรมขั้นศีลธรรมขั้นสมาธิและธรรมขั้นปัญญาคำว่าศีลและธรรมในภาษาไทยถ้าจะแปลให้เข้าหลักนี้ก็ต้องว่าธรรมขั้นศีลหรือถ้าจะให้กว้างกว่านั้นก็ว่าศีลและธรรมอื่นๆนอกจากศีลคือรวมถึงสมาธิและปัญญาด้วยหรือให้ศีลในที่นี้เท่ากับคำว่าวินัยศีลและธรรมก็จะหมายถึงวินัยและธรรมตรงกับคำดั้งเดิมว่าธรรมวินัยศีลห้านั้นบาลีชั้นเดิมเมื่อกล่าวถึงความประพฤติของคนทั่วไปท่านใช้ว่าธรรมห้าและพึงดูเมื่อใช้ในฐานะเป็นข้อฝึกหัดของชาวพุทธคฤหัสถ์หรือกฎแห่งความประพฤติของอริยสาวกฝ่ายคฤหัสถ์เรียกว่าสิกขาบท5ส่วนที่เรียกว่าศีล5ตรงๆพบแห่ง1และในข้อความร้อยกรองของคัมภีร์ชั้นรองเช่นต่อมาในขั้นอรรถกถาจึงใช้กันดื่นบันทึกที่3ความหมายบางอย่างของวินัยวินัยตามความหมายว่าประมวลบทบัญญัติหรือระเบียบนั้นเรียกตามอรรถกถาว่าบัญญัติวินัยวินัยมีความหมายสำคัญนอกจากนี้อีก 2-3 ในความหมายที่น่าสนใจและใกล้เคียงกับความหมายที่กล่าวมานี้คือวินัยที่ใช้ในคำว่าอริยวินัยซึ่งเป็นคำที่พบบ่อยแปลได้ว่าแบบแผนของพระอริยะระบบชีวิตหรือระบบการฝึกฝนอบรมของอริยชนเทียบได้กับคำว่าสุขตะวินัยซึ่งพระพุทธเจ้าจัดแสดงความหมายไว้เองว่าหมายถึงพระธรรมอันได้แก่พรหมจรรย์คือหลักการครองชีวิตอันประเสริฐเท่ากันได้กับที่อรรถกถาอธิบายว่าอริยวินัยหมายถึงพระพุทธศาสนานับว่าเป็นความหมายที่กว้างกว่าในที่ใช้เป็นศีลนอกนั้นมาในรูปคำแยกเป็นอริยะอริยสัจนิยะ ความหมายของวินัยท่านแสดงไว้ค่อนข้างครบถ้วนว่ามีถึง2ในถึง4ในและ2ในแรกของ4ในนั้นอัตถกถาบางแห่งแยกย่อยออกไปอีกถึง10ความหมายอันที่4การปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพหูชนตัวอย่างข้อความในพระบาลีที่แสดงถึงหลักการปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพหูชนและเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกนอกจากที่อ้างในตัวบทข้างต้นแล้วยังมีอีกมากหลายแห่งขอยกมาอ้างเพิ่มเติมอีกเช่นการส่งพระสาวกออกประกาศพระศาสนาก็เพื่อวัตถุประสงค์นี้พระสุคตและสุคตวินัยดำรงอยู่ในโลกก็เพื่อประโยชน์นี้การที่ทรงแนะนำให้เล่าเรียนและปฏิบัติธรรมหรือให้สังคายนาธรรมก็เพื่อให้พรหมจรรย์คือหลักพระศาสนาดำรงอยู่ยั่งยืนนานจะได้เกิดประโยชน์สุขแก่พหูชนเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกตรัสย้ำเรื่องความสามัคคีของสงฆ์ตรัสเตือนให้ระวังมิให้เกิดสังฆเทศการวิวาทการสั่งสอนธรรมวินัยผิดพลาดและความเป็นผู้นำที่มีความเห็นผิดเป็นต้นก็เพราะคำนึงถึงประโยชน์สุขของพหูชนความหมายและหลักการสำคัญของการปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกก็คือการประดิษฐานพหูชนไว้ในอริยยธรรมอันได้แก่ความมีกัลยาณธรรมความมีกุศลธรรมในฐานะเป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นคุณสมบัติของมหาบุรุษและพึงดูประกอบซึ่งกล่าวถึงคุณสมบัติของภิกษุเถระที่ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพหูชนคุณสมบัติข้อสำคัญคือยังพหูชนให้ออกไปจากอสัตธรรมแล้วประดิษฐานพหูชนไว้ในสัตธรรมบันทึกที่5เคารพธรรมเคารพวินัยพระพุทธเจ้าทรงเคารพธรรมและตรัสว่าเมื่อใดสงฆ์ใหญ่ขึ้นเมื่อนั้นพระองค์ก็เคารพแม้ในสงฆ์ว่าโดยหลักใหญ่การปฏิบัติเช่นนี้ย่อมเป็นการเคารพทั้งในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และในศีลขาตามหลักคาลวะ6-7อันหนึ่งข้อสังเกตเกี่ยวกับคำว่าเชื่อในเมื่อชายกับพระอรหันต์อีกเล็กน้อยกล่าวคือในแง่หนึ่งคำว่าเชื่อใช้กับธรรมหรือสัตธรรมซึ่งพระพุทธศาสนาจะเป็นขั้นตอนหนึ่งแห่งพัฒนาการทางปัญญาตรงกับภาษาอังกฤษว่า faith และ belief ในแง่นี้พระอรหันต์เป็นผู้พ้นไปแล้วจากขั้นของความเชื่อเพราะได้อย่างรู้สัจธรรมประจักษ์แจ้งด้วยตนเองแล้วจึงไม่ต้องเชื่อต่อใครอื่นแต่ในอีกแง่หนึ่งคำว่าเชื่อใช้กับวินัยหรือคำสั่งเป็นเรื่องของระเบียบสังคมมักใช้ว่าเชื่อฟังตรงกับภาษาอังกฤษว่า obeyคู่กับ obedience ในแง่นี้พระอรหันต์เป็นผู้เชื่อฟังหรือมีวินัยอย่างยิ่งดังมีพุทธพจน์แห่งหนึ่งประแสดงให้เห็นว่าพระอรหันต์และพระอริยบุคคลอื่นๆถ้าพระพุทธเจ้าตรัสสั่งให้ก้าวลงไปในหล่มก็จะปฏิบัติตามโดยไม่ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงเลยบันทึกที่6การเคารพตามอายุสมาชิกการกำหนดเอาอายุสมาชิกภาพ เป็นหลักในการแสดงความเคารพกันนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมสะดวกและได้ผลจริงจังในทางปฏิบัติสมตามวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงมุ่งให้สงฆ์เป็นชุมชนแบบอย่างซึ่งไม่มีการถือชาติชั้นวรรณะทางเลือกอีกอย่างหนึ่งในเรื่องนี้คือกำหนดเอาภูมิธรรมที่ได้บรรลุเป็นหลักแต่ทางเลือกนี้จะก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายเป็นอันมากและจะไม่สำเร็จผลแท้จริงเพราะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นยากจะพิสูจน์ว่าใครจริงใครเท็จและผู้บรรลุเองก็ย่อมไม่เที่ยวอวดอ้างทางเลือกนี้ก็มีภิกษุบางท่านเสนอแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงยอมรับหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ในเรื่องนี้นับว่าเป็นข้อที่น่าศึกษาเพราะในขณะเดียวกับที่ทางด้านความสัมพันธ์ทางสังคมอันเป็นภายนอกให้ถือเอาอายุสมาชิกภาพเป็นหลักกำหนดแต่ทางด้านการฝึกฝนอบรมเพื่อเข้าถึงจุดหมายสูงสุดอันเป็นด้านในและเป็นสาระสำคัญของพระพุทธศาสนากลับถือเอาคุณธรรมเป็นอุดมคติและเป็นสาระแห่งการเคารพที่แท้นับว่าเป็นหลักการแบกคู่คานกันคู่คุมกันและคู่ฉุดนำซึ่งกันและกันระหว่างระบบความสัมพันธ์ทางสังคมกับระบบการฝึกปลือคุณธรรมในจิตใจระหว่างชีวิตในทางปฏิบัติกับชีวิตด้านในที่เป็นอุดมคติหรือระหว่างวินัยกับธรรมนั่นเองพระภิกษุที่ได้รับความเคารพตามบทบัญญัติทางวินัยหรือตามระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคมย่อมต้องรู้ตระหนักตามหลักการแห่งธรรมว่าสิ่งที่จะทำให้ตนเป็นผู้ควรแก่การเคารพกราบไหว้จริงสมกับภาวะหรือฐานะก็คือภูมิธรรมภายในที่ได้บรรลุหรือความประพฤติดีปฏิบัติชอบคือความมีสุปฏิบัติเป็นต้นตามหลักสังฆคุณ9ซึ่งจะต้องอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนจึงมีพุทธพจน์ตรัสเตือนผู้ใหญ่ไว้หลายแห่งเช่นในธรรมบทว่าคนไม่ใช่เป็นเถระคือผู้ใหญ่เพียงเพราะมีผมงอกถึงวัยของเขาจะแก่ง่อมก็เรียกว่าแก่เปล่าส่วนผู้ใดมีสัจจะธรรมะอหิงสาความควบคุมและฝึกตนผู้นั้นแหละเป็นปราชญ์คลายมนทินแล้วเรียกได้ว่าเป็นเถระบาลีแห่งหนึ่งแบ่งเถระเป็นสามพวกคือชาติเถระคือผู้ใหญ่โดยกำเนิดคือตามอายุธรรมเถระผู้ใหญ่โดยธรรมและสมมติเถระคือผู้ใหญ่โดยสมมติคือสักว่าเรียกกันเรื่องวุฒิสามคือชาติวุฒิวัยวุฒิและคุณวุฒิพึ่งมีในชั้นอรรถกถามีการเพิ่มปัญญาวุฒิเข้ามาอีกเป็นวุฒิสี่อีกแห่งหนึ่งจากคุณธรรมที่จะทำให้เป็นเถระไว้สี่ประการคือเถระกัลยาณธรรมพึงดูในเถระธรรมสิบพุทธบัญญัติให้ภิกษุแสดงความเคารพตามอ่อนแก่พรรษามียกเว้นในกรณียกเว้นก็เพราะเคารพธรรมให้ดูในหนังสือหน้า452ถึง454ได้แสดงที่มาเอฟเลนหนังสืออ้างอิงเอาไว้รายละเอียดอยู่ในหนังสือไม่ได้อ่านเอาไว้ บทที่13ตอน4ชีวิตควรให้เป็นอย่างไรบทความประกอบที่3เรื่องเหนือสามัญวิสัยคือปาฏิหาริย์และเทวดาเรื่องที่ถูกกล่าวพาดพิงถึงในบทตอนที่ผ่านมาซึ่งควรชี้แจงเพิ่มเติมยังมีอีกหลายเรื่องในที่นี้เห็นควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องฤทธิ์ปาฏิหาริย์และเรื่องเทวดาหรือเทพเจ้าต่างๆซึ่งรวมอยู่ในหัวข้อใหญ่เดียวกันนี้คือเรื่องเหนือสามัญวิสัยความจริงเรื่องเหนือสามัญวิสัยมีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมถึงเรื่องอื่นจากสองอย่างนั้นด้วยแต่ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะสองเรื่องนั้นโดยฐานเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กำลังพิจารณาถ้าถามว่าในทัศนะของพระพุทธศาสนาอิทธิปาฏิหาริย์ก็ดีเทวดาหรือเทพเจ้าต่างๆก็ดีมีจริงหรือไม่และถ้าตอบตามหลักฐานในคัมภีร์มีพระไตรปิฎกเป็นต้นโดยถือตามตัวอักษรก็ต้องว่ามีหลักฐานที่จะยืนยันคำตอบนี้มีอยู่มากมายทั่วไปในคัมภีร์จนไม่จำเป็นจะต้องยกมาอ้างอิงอย่างไรก็ตามปัญหาเกี่ยวกับความมีหรือไม่มีและจริงหรือไม่จริงของสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งยากที่จะทำให้คนทั้งหลายตกลงยอมรับคำตอบเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันได้และหลายท่านมองเห็นโทษของความเชื่อถือในสิ่งเหล่านี้ว่าทำให้เกิดผลเสียหายมากมายหลายประการจึงได้มีปราชญ์บางท่านพยายามแปลความหมายของสิ่งเหล่านี้ให้เห็นในที่ลึกซึ้งลงไปอย่างน่าสนใจสำหรับในที่นี้จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับการตีความหรือแปลความหมายใดๆเลยเพราะเห็นว่าไม่มีความจำเป็นแม้จะถือตรงตามตัวอักษรว่าสิ่งเหล่านี้มีและเป็นจริงอย่างนั้นพระพุทธศาสนาก็มีหลักการที่ได้วางไว้แล้วอย่างเพียงพอที่จะปิดกั้นผลเสียซึ่งจะพึงเกิดขึ้นทั้งจากการติดข้องอยู่กับการหาคำตอบว่ามีหรือไม่จริงหรือไม่จริงและทั้งจากความเชื่อถืองมงายในสิ่งเหล่านั้นพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามนุษย์จำนวนมากมายตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันมีความเชื่อถือหรือไม่ก็หวั่นเกรงต่ออำนาจผีสางเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆพระพุทธศาสนากล้าท้าให้สิ่งเหล่านั้นมีจริงเป็นจริงโดยประกาศอิสรภาพให้แก่มนุษย์ท่ามกลางความมีอยู่ของสิ่งเหล่านั้นพระพุทธศาสนาได้วางหลักการต่างๆไว้ที่จะทำให้มนุษย์ได้รับแต่ผลดีในการเกี่ยวข้องกับเรื่องเหนือสามัญวิสัยอย่างน้อยก็ให้มีผลเสียน้อยกว่าการที่จะมัวไปวุ่นวายอยู่กับปัญหาว่าสิ่งเหล่านั้นมีจริงหรือไม่จุดสำคัญในเรื่องนี้อยู่ที่ว่าเราเข้าใจสัตว์หลักการที่พระพุทธศาสนาวางไว้และได้นำมาใช้ปฏิบัติกันหรือไม่สรุปความเบื้องต้นในตอนนี้พระพุทธศาสนาไม่สนใจกับคำถามว่าอิทธิปาฏิหาริย์มีจริงหรือไม่เทวดามีจริงหรือไม่และไม่วุ่นวายไม่ยอมเสียเวลากับการพิสูจน์ความมีจริงเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้เลยสิ่งที่พระพุทธศาสนาสนใจก็คือมนุษย์ควรมีท่าทีและควรปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสำหรับพระพุทธศาสนาปัญหาว่าผีสางเทวดา อำนาจลึกลับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มีอยู่จริงหรือไม่ไม่สำคัญเท่ากับปัญหาว่าในกรณีที่มีอยู่จริงสิ่งเหล่านั้นมีฐานะอย่างไรต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และอะไรคือความสัมพันธ์อันถูกต้องระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหล่านั้นอาจมีบางท่านแย้งว่าถ้าไม่พิสูจน์ให้รู้แน่เสียก่อนว่ามีจริงหรือไม่จะไปรู้ฐานะและวิธีปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรก่อนจะตอบควรแย้งกลับเสียก่อนว่าพระมัวเชื่อถือและยึดมั่นอยู่ว่าจะต้องพิสูจน์เสียก่อนนี้แหละจึงได้เกิดข้อผิดพลาดในทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ขึ้นแล้วมากมายโดยที่จนกระทั่งบัดนี้ก็ยังพิสูจน์กันไม่เสร็จคำตอบในเรื่องนี้แยกออกได้เป็นเหตุผล2ข้อใหญ่ประการแรกเรื่องเหนือสามัญวิสัยเหล่านี้ทั้งเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ก็ดีเทพไทยเทวาก็ดีจัดเข้าในประเภทสิ่งลึกลับที่พูดอย่างรวบรัดตามความหมายแบบชาวบ้านว่าพิสูจน์ไม่ได้ที่เอามาแสดงให้เห็นจริงจนต้องยอมรับโดยเด็ดขาดไม่ได้ทั้งในทางบวกและในทางลบหมายความว่าฝ่ายที่เชื่อก็ไม่อาจพิสูจน์จนคนทั่วไปเห็นจะแจ้งจนหมดสงสัยต้องยอมรับกันทั่วทั้งหมดฝ่ายที่ไม่เชื่อก็ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเด็ดขาดลงไปจนไม่ต้องเหลือเยื่อใยไว้ในใจของคนอื่นๆว่ายังอาจจะมีทั้งสองฝ่ายอยู่เพียงขั้นความเชื่อคือเชื่อว่ามีหรือเชื่อว่าไม่มีหรือไม่เชื่อว่ามีวงเล็บถึงว่าได้เห็นจริงก็ไม่สามารถแสดงให้คนอื่นเห็นจริงอย่างนั้นด้วยวงเล็บปิดยิ่งกว่านั้นในสภาพที่พิสูจน์อย่างสามัญไม่ได้นี้สิ่งเหล่านี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเป็นของผุบผุบโผล่โผล่หรือลับลับล่อล่อหมายความว่าบางทีมีเขาให้ตื่นใจว่าคราวนี้ต้องจริงแต่พอจะจับให้มันก็ไม่ยอมให้สมใจจริงครั้นทำบางอย่างได้สมจริงก็ยังมีแง่ให้เคลือบแคลงต่อไปเท่าแนวที่ว่ายิ่งค้นก็ยิ่งลับยิ่งลับก็ยิ่งล่อให้ค้นตามที่ถูกล่อก็ยิ่งหลงแล้วก็หมกมุ่นวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจนชักจะเลื่อนลอยออกไปจากโลกของมนุษย์ในเมื่อเป็นสิ่งที่ไม่อาจพิสูจน์เป็นสิ่งลับล่อและมักทำให้หลงไหลเช่นนี้การมัววุ่นวายกับการพิสูจน์สิ่งเหล่านั้นย่อมก่อให้เกิดโทษหลายอย่างทั้งแก่บุคคลและสังคมนอกจากเสียเวลาและเสียกิจการเพราะความหมกมุ่นวุ่นวายแล้วเมื่อต้องมัวรอกันอยู่จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีจริงหรือไม่มีและก็พิสูจน์กันไม่เสร็จสักทีผู้ที่เชื่อและไม่เชื่อก็ต้องมาทุ่มเถียงหาทางหักล้างกันแตกสามัคคีทะเลาะวิวาทกันเพราะเรื่องที่ไม่ชัดเจนและในระหว่างนั้นแต่ละพวกละฝ่ายต่างก็ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นไปตามความเชื่อและไม่เชื่อของตนไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขการปฏิบัติต่างๆที่เกิดโทษก่อผลเสียแก่ชีวิตและสังคมเพราะต้องรอให้พิสูจน์เสร็จก่อนจึงจะยุติการปฏิบัติให้ลงเป็นอันเดียวกันได้ซึ่งก็ยังพิสูจน์กันไม่เสร็จจนบัดนี้จึงเป็นอันต้องยอมรับผลเสียกันอย่างนี้เรื่อยไปไม่เห็นที่สิ้นสุดถ้าหากไม่ยอมรับหรือไม่ยอมรอก็ต้องใช้วิธีบังคับข่มเหงกันโดยฝ่ายที่เชื่อ บังคับฝ่ายที่ไม่เชื่อให้ปฏิบัติอย่างตนหรือฝ่ายที่ไม่เชื่อบังคับฝ่ายที่เชื่อไม่ให้ปฏิบัติตามความเชื่อของเขาดังจะเห็นได้ในลัทธินิยมทางการเมืองและระบอบการปกครองบางอย่างที่ยึดมั่นว่าเป็นนิยมวิธีวิทยาศาสตร์เมื่อผู้ปกครองในระบบนั้นเห็นว่าความเชื่อในสิ่งเหล่านี้เป็นของเหลวไหลงมงายเมื่อเขาจับหลักในเรื่องนี้ไม่ถูกและหาทางออกให้แก่ประชาชนไม่ได้แต่ต้องการทำให้ประชาชนปฏิบัติตามลัทธินิยมคือความเชื่อของเขาก็ต้องใช้วิธีบังคับให้ประชาชนเลิกปฏิบัติตามความเชื่อของประชาชนหรือปลุกเร้าต้อนความเชื่อในทางตรงข้ามคือความเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีจริงแก่ประชาชนหรือทำทั้งสองอย่างแต่วิธีการปิดกั้นบังคับหรือปลุกเร้านี้เป็นการทิ้งช่องว่างอันกว้างใหญ่ไว้เพราะไม่ใช่เป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุคือไม่ได้ชำระสัตว์ผู้ยังไม่ข้ามพ้นความสงสัยเพียงแต่เก็บซ่อนเอาเชื้อและแรงกดดันอัดไว้ตราบใดอำนาจบังคับและแรงปลุกเร้ายังเข้มแข็งก็ยังข่มคุมไว้ได้แต่เมื่อใดอำนาจบังคับและแรงปลุกเร้าอ่อนแอคลายจางลงเชื้อและแรงกดดันนั้นก็มีโอกาสที่จะโผล่ออกงอกงามเฟื่องฟูได้ต่อไปและเมื่อถึงเวลานั้นการปฏิบัติในเรื่องราวนี้ก็จะเป็นไปอย่างงมงายขาดหลักปราศจากทิศทางทำให้เกิดผลเสียได้อย่างเหมือนอย่างเดิมอีกโดยไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใดอีกอย่างหนึ่งในเมื่อสิ่งเหล่านี้อยู่เพียงในระดับแห่งความเชื่อของปุถุชนก็ย่อมผันแปรกลับกลายได้ดังจะเห็นได้ว่าบางคนเคยไม่เชื่อถือสิ่งเหนือสามัญวิสัยเหล่านี้เลยคือเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีไม่เป็นจริงและดูถูกดูหมิ่นความเชื่อนั้นอย่างรุนแรงต่อมาได้ประสบเหตุการณ์ลักล่อที่เป็นเงื่อนต่อแห่งความเชื่อนั้นเข้าก็กลับกลายเป็นคนที่มีความเชื่ออย่างปักจิตฝังใจตรงข้ามไปจากเดิมและเพราะเหตุที่ไม่มีหลักส่องนำทางในการปฏิบัติแต่สิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นผู้หมกมุ่นหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นยิ่งไปกว่าคนอื่นๆอีกมากมายที่เขาเชื่ออย่างนั้นแต่เดินมาในทํานองเดียวกันบางคนที่เคยเชื่อถือมั่นคงอยู่ก่อนต่อมาได้ประสบเหตุการณ์ที่ส่อว่าสิ่งที่เชื่อจะไม่เป็นไปสมจริงหรือไม่แน่นอนความเชื่อนั้นก็กลับสั่นคลอนไปหรือบางทีอาจกลายเป็นผู้ไม่เชื่อไปเสียเลยก็มีในกรณีเหล่านี้มนุษย์ทั้งหลายล้วนแต่มัววุ่นวายกับปัญหาว่ามีหรือไม่มีจริงหรือไม่จริงเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นพากันขาดหลักการในทางปฏิบัติที่จะเตรียมป้องกันผลเสียต่อชีวิตและสังคมจากความเชื่อหรือไม่เชื่อของพวกตนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติมุ่งสอนสิ่งที่ทำได้ให้มนุษย์ได้รับประโยชน์พอกับทุกระดับแห่งความพร้อมหรือความแก่กล้าสุขงอมของตนของตนสำหรับเรื่องเหนือสามัญวิสัยเหล่านี้พระพุทธศาสนาก็ได้วางหลักการในทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมีจริงมนุษย์ควรวางตัวหรือปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไร และที่วางตัวหรือปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยเหตุผลอะไรเหมือนดังพูดว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ท่านควรปฏิบัติต่อสิ่งนั้นให้ถูกต้องผู้ที่เชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามสามารถและสมควรทำตามหลักปฏิบัติที่พระพุทธศาสนาแนะนำไว้นี้ได้เพราะตามหลักปฏิบัตินี้ทั้งผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อจะประพฤติตนต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างแทบไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยจะผิดแปลกกันบ้างก็เพียงในสิ่งหยิ่งหยิ่งเล็กน้อยเท่านั้นนอกจากนั้นยังเป็นวิธีปฏิบัติที่ทำให้เกิดผลดีแก่ทุกฝ่ายทั้งที่โดยที่ทั้งผู้เชื่อและไม่เชื่อต่างก็มีความเอื้อเฟื้อเอื้อเอ็นดูต่อกันผู้ที่เชื่อก็ปฏิบัติไปโดยไม่เกิดผลเสียแก่ชีวิตและสังคมผู้ไม่เชื่อก็สามารถปฏิบัติต่อผู้ที่เชื่อได้ถูกต้องและสามารถแนะนำผู้ที่เชื่อให้ปฏิบัติต่อสิ่งที่เขาเชื่อในทางที่จะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายต่างมีเมตตาเคารพซึ่งกันและกันหลักการในทางปฏิบัติหรือความเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัตินี้แหละที่เป็นคุณพิเศษของพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธศาสนาได้ริเริ่มขึ้นใหม่อันทำให้ต่างจากศาสนาปรัชญาทั้งหลายอื่นตลอดจนลัทธินิยมอุดมการณ์ทั้งหลายแม้ในสมัยปัจจุบันหลักการเฉพาะในกรณีนี้คือสำหรับสิ่งที่ไม่อาจพิสูจน์และไม่ใช่ธรรมสำหรับเข้าถึงให้ใช้การวางท่าทีหรือวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อคนทั้งหลายปฏิบัติตามหลักการที่พระพุทธศาสนาแนะนำไว้แล้วอย่างนี้ถ้ายังมีคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดสนใจที่จะค้นคว้าพิสูจน์ความมีจริงเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้ต่อไปก็นับว่าเป็นงานอดิเรกของคนเหล่านั้นซึ่งคนทั่วไปอาจวางใจเป็นกลางและปล่อยให้เขาทำไปเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายใดๆแก่สังคมเปรียบได้กับนักค้นคว้าวิจัยในวิชาการสาขาต่างๆอย่างอื่นๆเท่าที่กล่าวมาเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าเหตุผลในข้อแรกมุ่งที่ประโยชน์ในทางปฏิบัติของมนุษย์ทั้งหลายอย่างไรก็ตามการที่พระพุทธศาสนาไม่สนใจในปัญหาเกี่ยวกับความมีอยู่จริงหรือไม่ของฤทธิ์ปาฏิหาริย์และเทพเจ้าทั้งหลายจนถึงขั้นที่ว่าเมื่อวางท่าทีและปฏิบัติเป็นถูกต้องแล้วใครจะสนใจค้นคว้าพิสูจน์เรื่องนี้ต่อไปก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องนั้นท่าทีเช่นนี้ย่อมเกี่ยวเนื่องถึงเหตุผลประการที่สองซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับหลักการขั้นพื้นฐานของพระพุทธศาสนาด้วยกล่าวคือความมีอยู่จริงหรือไม่ของสิ่งเหล่านี้ไม่กระทบต่อหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาหมายความว่าถึงแม้ว่าอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และเทพเจ้าจะมีจริงแต่การปฏิบัติตามหลักการและการเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาย่อมเป็นไปได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือสามัญวิสัยทั้งสองประเภทนั้นแต่ประการใดเลยสำหรับเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์พึงอ้างพุทธพจน์ว่าพระพุทธเจ้านี่นะสุนัขขับเธอเข้าใจว่าอย่างไรหรือเมื่อเราทำอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมของมนุษย์ยิ่งยวดก็ตามไม่ทำก็ตามธรรมที่เราได้แสดงแล้วเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายใดจะนำออกไปเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายนั้นคือความหมดสิ้นทุกข์โดยชอบได้หรือไม่สุนัขขัดพระองค์ผู้เจริญ เมื่อพระองค์ทรงกระทำปะอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรมดาของมนุษย์ยิ่งยวดก็ตามไม่กระทำก็ตามธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้แสดงเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายใดก็ย่อมจะนำออกไปเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายนั้นคือความหมดสิ้นทุกข์โดยชอบได้พระพุทธเจ้านี่นะสุนัขขับเธอเข้าใจอย่างไรหรือเมื่อเราบัญญัติสิ่งที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของโลกก็ตามไม่บัญญัติก็ตามธรรมที่เราได้แสดงไว้แล้วเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายใดจะนำออกไปเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายนั้นคือความหมดสิ้นทุกข์โดยชอบได้หรือไม่สุนัขขัดพระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์ทรงบัญญัติสิ่งที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของโลกก็ตามไม่บัญญัติก็ตามธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้แล้วเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายใดก็ย่อมจะนำออกไปเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายนั้นคือความหมดสิ้นทุกข์โดยชอบได้ส่วนเรื่องเทพเจ้าจะได้พิจารณาเหตุผลเป็นแง่ๆต่อไปเฉพาะในเบื้องต้นนี้พึงพิจารณาพุทธภาษิตว่าการถือไม่กินปลาไม่กินเนื้อก็ดีการประพฤติเป็นชีเปลือยก็ดีความมีศีรษะโล้นก็ดีการมุ่นมวยผมเป็นชดาก็ดีการอยู่คลุกฝุ่นทุลีก็ดีการนุ่งห่มหนังเสืออันหยาบกร้านก็ดีการบูชาไฟก็ดีการบำเพ็ญครบหมายจะเป็นเทวดาก็ดีการบำเพ็ญตบะต่างๆมากมายในโลกก็ดีพระเวทก็ดีการบวงสรวงสังเวยก็ดีการบูชายันก็ดีการจำครบตามฤดูก็ดีจะชำระสัตว์ผู้ยังข้ามไม่พ้นความสงสัยให้บริสุทธิ์ได้ก็หาไม่ที่กล่าวมานี้เป็นหลักการทั่วไปที่ควรทราบไว้ก่อนต่อจากนี้ถ้ายอมรับว่าอิทธิปาฏิหาริย์และเทวดามีจริงก็พึงทราบฐานะของสิ่งเหล่านั้นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อสิ่งเหล่านั้นดังต่อไปนี้หัวข้อใหญ่อิทธิปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์เป็นอภิญญาคือความรู้ความสามารถพิเศษยวดยิ่งอย่างหนึ่งมีชื่อเฉพาะว่าอิทธิวิธีหรืออิทธิวิธาการแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆแต่เป็นโลกียะอภิญญาคืออภิญญาระดับโลกีซึ่งพัวพันเกี่ยวเนื่องอยู่ในโลกเป็นวิสัยของปุถุชนยังอยู่ในอำนาจของกิเลสเช่นเดียวกับโลกียะอภิญญาอื่นๆทั้งหลายคือหูทิพย์ตาทิพย์การรู้ใจคนอื่นและระลึกชาติได้โลกียะอภิญญาทั้ง5อย่างนี้มีคนทำได้ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลไม่เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาคือพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามโลกียะอภิญญาเหล่านี้ก็เกิดมีได้พูดอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวแท้ของพระพุทธศาสนาและไม่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงพระพุทธศาสนาสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการเกิดของพระพุทธศาสนาและเป็นตัวพระพุทธศาสนาก็คือความรู้ที่ทำให้ดับกิเลสดับทุกข์ได้เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าอาสวะขยายานแปลว่ายานที่ทำอาสวะให้สิ้นไปจัดเข้าเป็นอภิญญาข้อสุดท้ายคือข้อที่6เป็นโลกุตตระอภิญญาคืออภิญญาระดับโลกุตตระซึ่งทำให้มีจิตใจเป็นอิสระปลอดโปร่งผ่องใสพ้นจากอำนาจครอบงำของเรื่องโลกหรื สิ่งที่เป็นวิสัยของโลกทำให้ปุถุชนกลายเป็นอริยชนโดยสมบูรณ์โลกียะอภิญญาทั้งหลายเสื่อมถอยได้แต่โลกุตระอภิญญาไม่กลับกลายได้โลกุตระอภิญญาอย่างเดียวประเสริฐกว่าได้โลกียะอภิญญาทั้งห้าอย่างรวมกันแต่ถ้าได้โลกุตระอภิญญาโดยได้โลกียะอภิญญาด้วยก็เป็นคุณสมบัติส่วนพิเศษเสริมให้ดีพร้อมยิ่งขึ้นโลกุตระอภิญญาเท่านั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตที่ดีงามของมนุษย์ซึ่งทุกคนควรได้ควรถึงส่วนโลกียะอภิญญาทั้งหลายไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตที่ดีงามเป็นเพียงเครื่องประกอบเสริมคุณสมบัติดังได้กล่าวแล้วอิทธิปาฏิหาริย์นี้พระพุทธเจ้าทรงจัดเป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งในสามอย่างคือ1อิทธิปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือการแสดงฤทธิ์ต่างๆ2อเทศนาปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือการทายใจคนอื่นได้3อนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือคำสอนที่เป็นจริงสอนให้เห็นจริงและนำไปปฏิบัติได้ผลสมจริงความหมายตามบาลีดังนี้1อิทธิปาฏิหาริย์บางท่านประกอบฤทธิ์ต่างๆได้มากมายหลายอย่างคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ใช้มือจับต้องรูปคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีกำลังฤทธิ์เดชมากมายถึงเพียงนี้ก็ได้ใช้อำนาจทางกายจนถึงพรหมโลกก็ได้ 2. อเทศนาปาฏิหาริย์ภิกษุย่อมทายใจทายความรู้สึกในใจทายความนึกคิดทายความไตรตรองของสัตว์อื่นบุคคลอื่นได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการนี้จิตของท่านเป็นดังนี้อย่างนี้ว่าตามเกวัตสูตรในทีฆนิกายแต่ในอังคุตตรนิกายและในปฏิสัมภิทามักที่อ้างแล้วให้ความหมายละเอียดออกไปอีกว่า